هغه ډیوټي هغه کول شي. ابلیس چې کله کتل او چې الله خو پریان ټول نه اهلا کړل نو ځان یې لوی بزرګ جوړ کړل. پرشتو مې خپل دور رسید, پرشتو مې خپل کې وناستو بزرګاو کالا په دې تم او امید باندې چې دا الله به وایي چې دې مې ډېر تابعدار راشه دې پکې مشر کوم. دا مشرای په تم باندې د پرشتو مې خپل کې وناستو دا غسی اپا دے انتظار کے باو چیار زمان دا مشرعی اعلان بکی گیا وزو مشرع کے گیا ہاں چی دے کہ اللہ وی زبل سوک پیدا کم ناغوی ہاں دا آسو ہما دے دا پارا کولا و آخو زان ما ہو کارا اس پاکی تیار پا تیار بل سوک رازی دا غزائی کے دا آخو وار خطا شن و کار روان شن مخ کی تذکر را روان ادا کرن اینی جائلون یقیناً آزا پیدا کون کے ام فی الارد خلیفہ پس مکہ کے یو خلیفہ اغا خلیفہ چرے اغا بھئی سوکو جنس پہ سوی کم مخلوق بھئی نو داغی ذکر اللہ کرے دے اللہ را بولی دا ذکر کئی دیالسم اسی پارا سورت حجر اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سوالسم اسی پارا سورت حجر آیت نمبر 28 سوال سمجھ عبارہ سورۃ الحجر آیت نمبر 28 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ أَوْ كَلَا چُوِ الْرَبْسَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ إِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا چِيَكِنَا نَازَ پِدَا كَوْنْكَ يَمَادُ بَشَر او دلی دل بشر پیدا کوم, انسان پیدا کوم, آغا انسان دا خلافت دو دنیا ور کوم, آغا بشر چه دی آغا خلیفہ گردوم. دا ټول به یوزای کی گنا خلیفہ و سوگی چال تکیوی انی جاولن فی الارد خلیفہ. نو دا خلیفہ چه اللہ پیدا کئی او گردئی دا پرشتونے گردئی پیریانونے گردئی اللہ وی نا یو بل مخلوق پیدا کوم چې هغه د بشر وای او هغه بشر ته بزن خلافت د زمکه ورکوم او الله وای پیدا کې من سلسالین د خاورې کرنګې دونکي من خمایم مسنون دا غل شوی خمبیره شوی نه دا د خاورا چې هغه غل شوی خمبیره شوی به وي او بیا چې داغه نه کالبوت جوړ شي هغه بالکل کړنګار شروع کې نو بیا وبږي روح روح وبږي پوکما او داغه نه بجواندې انسان جوړوم. دا چې دا بشر پیدا کوم د خاورې نه او دغه زه خلیفہ ګرځوم. خلیفہ څه ته وایي زما عزتمندا؟ عام معنا خلقی خلیفہ نائب. اوس زمای عزتمند دا نائب دچا نو اما معنا خلق کئ چې وای الله وی چې زه خپل نائب پیدا کوم. دا معنا موزون نه ده, موزون نه ده. کدا وای چې نائب پیدا کوم دا پیریانو ځکه پیریان می پزمکه باندې نه اهلا کړل او نائب وای قائم مقام دا څه ته وای قائم مقام دا دا آغ پریانو پا زائبانی او بل مخلوق پیدا کوم چاہا انسان دے وقت او کمرانی وار کوم آر دنیا دا صحیح شو که دا پریانو قائم مقامی نو بیا صحیح دے وکتو آئی چی دا اللہ قائم مقام نو دا اللہ قائم مقام سکنشی کے دے زکا پا دے اعتراض رازی او دا آغی بیا جواب نکی گی. جو اعتراض یو دا دے چی قائم مقام دا آغا چاہ کے دے شی چی آغا لفنا رازی چی آغا فنا شین دا آغا جانشین چی رہے قائم مقام دا آغا پزائی کینی اس اللہ رب ولدت لفنا نشتے. دویم دا قائم مقام ضرورت دا آغا چاہوی چی آغا بیماری گی نو چه آغا بیمار شی نو داغا پزای داغا آغا جانشین قائم مقام کینی او داغا آغا دیوٹے کئی داغا آغا فرائض پورا کئی اللہ بیماری گینا زمائی رتمندہ کائی مقام جانشین ضرورت دا آغا چاوی چغس تڑکی گی چغس تڑکی گی اللہ رب العزت چه دے ولا یعودو حفظوهما دسمه که اسمانونو حفاظت اللہ ستڑکی نا نو چه دے اللہ رب العزت وی دست تڑکی گم نا نو اغا دے نائی بولے کائی مقام ضرورت شد سلورم دا چه دے کائی مقام ضرورت آغا چا تاوی چا غیر حاضر کی گی یعنی آغا کلا نا کلا دا غیر خپل زائنا پا دورا بل زی تلار شی دی اوزای دی اولاکی دوره دا پارزی نو آغا پا آغا خپل زائی بانی دا آغا خپل دیوتای دا پورا کول دا پارا بل سوکی نی کائی مقام اللہ غیر حاضر کی گی نا اللہ غیر حاضر کی گی نا اللہ تعالی نائب ضرورت سے زمائی رتمندہ خلیفہ مانا اصل کے قرآن دا چو گورے یو ٹھیک راضی قرآن کے خلف یو راضی سلف سلف مانا مخ کے تلے خلف مانا رست و رادلون کے سلف او خلف دا صوباؤ رہی کا نا یو خلف دے چکلا دے دے دا لام چکم دے نو دا ساکن شی نو بیا زمائی دتمند دا غی مانوی نا اہلا او چکلا لام فتحی سروی نو بیا دا غی نا مراد رست راتلون کے خلف سلف مختلون کے خلف رست راتلون کے سلف او خلف او دے قرآن کریم کے لدے ذکر شتے سورت انعام چی ختمی گی آخری آیتو گو رہی سورت انعام چی ختمی گی آخری آیتو گو رہی اللہ رب العزت ذکر کئی تشتم سپارہ چی نصف دور رسی آخری آیت دے اللہ وی وہو الذی او اللہ تعالی عذاب دے جعلکم چوی گردو رہی تاسو خلائف الارض خلیفہ گان دزمکی اس سمانہ شوا دا اس بیا ٹول نائبین شو دا اللہ دا ٹول نائبین شو بعد خلق خبری گئی وی منگا چیو وی منگا دا پیغمبر خلیفہ گان او دا اللہ نائبین یو دا اللہ پیغمبر خلیفہ گان او دا اللہ نائبین یو زمائی دتمند دا اللہ نائب نشتے دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ دے سوک پیدا دی نہ سوک نائب شتے ولم یولد نہ رجانا پیدا دے نہ رجانا نائب دے سورۃ اخلاص نو ہے وایا خلائف الارض اللہ وائی ٹول انسانان میں خلیفگان بزمکہ گردولی دی سمد لبا آغا سوکا یخلفو بازم بازا چه بازی باد و بازی پسی رازی لار لار زوی رالی آغا زوی لار نوسی رالی نوسی لار کڑوسی رالی داسی دا آدم علی اسلام نوالا ترنن پوری داسی دا سلسلہ جاری دا دکا داسی دنو دیو بلا پسی را روان دی کنا دا سلسلہ دی انسانیت داسی جاری دا زکا وطا خلیفہ وائی زکا وطا خلیفہ وی وَإِذَ قَالَ رَبُّكَ اَوْ قَلَا چُوِ الْرَبْسَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَ اَئِنِّي جَائِلٌ چِ يَكِنَا نَازَا پِدَا كَوْنْ كَيَمَ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَ فَزْمَكَ كَيَوْ خَلِیفَ خَلِیفَ پِدَا كُمْ نُتَاكَ دَزْمَكَ وَكَمْرَانَ اللَّهُ كَرْدُولِي او دزمک مشرید اللہ اللہ تبارک و تعالی درکلا عزت مند ابیا یو خبر دا سو چکا تو ابیا دا اللہ دا قانون مطابق جون تیرے او تب آزاد نہ چلے گی تو پابند دا آغا تقاضو چکم دا اللہ دا قانون دی سائے مطابق با چلے گی بخپل تب او بخپل اختیار سے نہیں چلے دے تب دا اللہ دا قانون مطابق چلے گی چکالا اللہ داوے نو فرشتو سوے کالو اے فرشتو اتجالو پیا آیا پیدا کویتا پدزمکا کی منا سو کا یفسدو پیا چروانے بکائی پدے کے ویس پہ کو دما او تو یوی با وینے دائی ولی ہوئے ولی دا پرشتے پہ غیب پوئے دے سو زمائی دت مندا دا آغای دے خبری نا یو خدا خبر روزی چی آغای نو خوا خولا چی اللہ دے آدم پیدا کی ظاہران خود دا روزی کنا ظاہران خدا خبر ادا سے نہ تو جواب کم یو خدا خبر اعتراض را دی پدے بارے بل ادا خبر ادا چی دا ولی ہوئے چی دائر سوک پیدا کے اللہ چی پدے زمکہ کی باغی فساد کی نید آغی دا سنگ پتا ہو لگی دا یو جواب خدا دے چی کل آغی دا ولی دل چی اللہ و ایزا خلیفہ پیدا کم دے مطلب دار ہے چھے دوا پزمکا کے مشری ہوئی نو چھے کل سوال دا مشری را لے نو دے سارا جنگ جگڑان خطی دا تلو دے دا سارا دکا ندا کور کے دورو ندے او بل مشری نمانی نو اگا یاو مشری ابل و تاوائی تا نپوئے گی تاوائی دستا مشری ندنا بیا چھے مشر دیم ہاں تردے پورے چکانا کر پلار سارا پا مشری جگڑا جوڑا کی چک دو چھے دا پلار خوئی دا پا دے موجودہ دور پا دے کاتو پوئے گے نا ہوئی تا پارام کے نا خبر پوئی سکو ما آیا او کاکا ہوئی چاہو تا یہ سو زامن دی ویدرے یہ سو مڑ کی دی یو رانا مشر دے ابل میں ہم سولے دا بل رانا کشر دے آیا او کا اگو تے دا سوائے وی گورا مشر رانا آگا دے چھے خبر آکو ما اخلقی میں وجہ غلشا تب سپ ہوئے گی ندارانا مشر شوئے دے اوی دامزول میں آگا دے چھے خبر آبر را سر باس کے روانی کل زب باس کے جے زورور شم کل آگا زورور شی اکشر آگا دے جے خبر آکو موی خجی سیدہ جی چھے دارانا جے کشر دے یہ کنا کرنا کل پلارنا مشرانی کنا اللہ دے منگا نمشران کے دے پلارنا پلار پلاری نبی علیہ السلام فرمائی دے پلار پر رضا کی دا اللہ رضا دا اور دا پلار ناراستیا کی دا اللہ ناراستیا وہ پلار لو بکاری چا اولاد دادائی تربیت ورگی چا اولاد بیا دے پلار پر درجہ بانی پوئی گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ یو کس را لے اور سر نے وینی بھائی گی وی دا والے وی جیدہ زوی ہو علم زوی والے ناوخ دا والے دے وہ وی سیبا دی پلار مالا جی پخاو بد پویا شوی مالا وڑی را کرے او خان را بانی سرائی اور آتاوائی چی گورا چی او خان پا جنگ شی چی کم او خزوراری نغل را سر وو وی زکور تر عالم زمال پلار دا مور جنگو چی می اوگا دا پلار می زورارو ای بد بچی را دا سنگویلی و آغا سمی اوگل نو بد دا سر می ولوی و مور می دخلاص اکلا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ تے دا اس خپل گناہ دے تو خپل اولاد تے صحیح تربیت وار کا بیا واغا ستا صحیح مقام او درجہ پی جنی تا ول صحیح تربیت نے دے وار کڑے نا بس تا مقام سو پی جنی نبی علیہ السلام فرمائے پلار دے جنت دروازہ دا چے دا چاو خا خے دا دروازہ نے جان لا کلاو کی اچے دا چاو خا خے نزان لدی بن گی وے گئی گنا ہو رہی اصل کے جرنیٹر شور دن کی رہی تھا زمانے رے خبریں آو رہی نا زمائی رت مندا یو خبر خدا دا کہ آگئی وے چکالا لفظ دا خلیفہ را لے نو پا کس را لے مبہوم دا مشرائی نو پا مشرائی بانے بدے جنگو نہ کئی نو فساد بھائی ملک بشری غوبل بھائی دیو کنا دے دیو کنا دے دغه کاکان خبر ہے کنا دے کور صحیح پسی جنگ دے کنا اگر پتی دا دے ان خبر دے چی خبر ہے کئی نو تو بو ایلا طول کومی غلام دے او وہ جی گورے غگ مکو گینی دمرا کرولا دالا و دمرا کرولا دالا و دمرا لاکا دالا دا اللہ نے یارا کوئی جگہ نو کوئی دا اللہ نو یارے گئی اللہ نو یارے گئی دا کوم چی دے دا خپل رئیت اگر نئی دے سر مینا ہو کئی محبت و سرا ہو کئی رئی حکم نہیں ہر مشر رب کاری چال اخبل کشر حکم نہیں او کشر رب کاری چال مشر نہ مشرئی مقام پہ جنی خدا لکی گی چھ دوارا دے دن مطابق روانی نوالا کی گی اچھر دن مطابق نہیں روان بیائی دسمنہ کمزہ کی گی بیا کمزہ کی گی اللہ دے ممکن دا احساس پیدا کی دوی ما خبر دادا فرشتو کا تلو چھر دے انسان نمخ کے فدیز مکوانے پیریانو اگئی دا اللہ دا کارو والا کرو اگئی پی یو بل دا لان دے و تلو شرف و سالی دنیا کے جوڑ کرو دے با ماغا چل گئی بلا خبر دادا چھ فرشتو دا اللہ ہوئے چھ دا انسان سا پیدا کوم دینا دا دا دا وجود سلور اناصر بوی یو با خور وی دویم با اوبوی دریم با وای او سلورم با اوری دا سلور اناصر داری دا انسان وجود کی بوی دیکھ گوری اریو دا بل مخالف دیکن اریو انصر دا بل خلاف دیکن و چکرا دا سلور وارا سیدونا دیو بل مخالف پا یوزای که راجم شو دا غین یو مرکب جوڑ شی دا آغا پا دی وجود که خمبیر که با دا فساد مادهی دی بروانه کئی نو آغی زکا دا ہوئی آغی زکا دا ہوئی چه اللہ دی خوب دا کار کئی نو بل زمانی دزمندو یو دیر مزیدار نکتا آغا دادا چه کرا اللہ وی انی جاگرن فی الارد خلیفہ زگر زوم پا دی زمکا که یو خلیفہ نو آغی وی یرا دا دغی خلیفہ دا منفی پہلو منگا چیڑو اللہ دا اظہار کو دا دا چکم مثبت پہلو دا دا پیدائش اللہ با منگ تاغا بیان کی چی دا که خیر سا دے پائدہ پا کسا دا دا نقصان دا پہلو اللہ چیڑو کنا چی فساد با کئی روانے با کئی نو منگ چی دا ہوا نو اللہ برا تردد دا خیر او دا فائدی اگا پہلو بیان کی اصل که داری زین که دا ٹکو دا تکیو بکی یو سڑی دی او آغا وی میرا که کور جوڑم رتلال شی تواتا وی سڑی ها کلی دی پری خودا دلتی نبا دشپی خوزیده نشی چرد بطلی رادلی نشی تواتا آغا نقصانات بیانه دی دی پارا چی دی دی دی دی ذهن آ خبر راو با دی جدی اخیر دی میری تا را دی ولی فایده پا کسی دا چی تواتا دا وی نبا دا آغا فایده بین که جدی وی سارے دے نقصان بیانولو مطلب ہم داغو چی دے دا فائدہ ذکر کی خبر ادا حاصل کی آوے فرشتوں میں اللہ تجعلو فیا آیا پیدا کہتا پدیس مکا کی مناسو کا یفسدو فیا چروانے وکائی پدے کی ویس پہ کو دماء او تو یوی باوینی ونہنو نسبیہو امونگا تسبیح بیانو بی حمدکا سرد سپتنو دو خدای صاحب و نقدس لکو او پاکی بیانو تعالی را تسبیح او تقدیس دوارا تسبیح آغا پاکی دا چه پا آغی که دا ذات در بولیزتا دا نقصنا دا پاکوالی تسکیری چه دا اللہ ذات چه دے اگر دا ہر کس معیب نپاک دے او تقدیس چه دا اللہ دا صفتنو پاکی بیان شی چه دا اللہ صفات چه دی پاکی کس معیب نشتے یو صفت کی معیب نشتے منگا اللہ ستا دا ذاتم او ستا دا صفاتم اللہ پاکی بیانو اللہ منگا ستا ذاتی پاکیم بیانو و اللہ ستا صفتی پاکیم بیانو و نحنو نصبیحو بحمدگا امنگا تسبیح بیانو اللہ سرد صفتن دو خدایستا و نقد سلک او پاکی بیانو تعالی قالوه اللہ تعالی انی آلمو یکینا آزا دیر خپوئیم ما پاغسا لا تعلمون چه تاسو پین پوئی گئی تاسو کو ظاہرن اغا من پی پہلو دا اغا ذکر کرن دا اگه که من مثبت پیلو چی دا دا غیر نا خبر یا بدزو بیان کم اللہ و توی ما تا دا آدم پا پیدایش که چی سخیر خکاری دا غیر تاسو نا خبر ای او زی چی پیدا کم نا خیر دا پکی فایده لپکی زکر پیدا کم انی عالم ما لا تعلمون، یقینا زډیر خپو ایم پاغه سوجي تاسو په نه پويږي. الله دې مونږ او تاسو ته صحیح سمج له قران او سنت نصیب کی، او الله دې د هغه مطابق مونږ او تاسو له عمل توفیق راکړي. سمره بیماران چې دی الله رب ولادتي په خپل فضل او کرم سره صحت کامل نصیب کی، سمره مشکلات پریشانی چې دی الله رب ولادتي په خپل فضل او کرم سره ختم کی، سمره مؤمنان مسلمانان زمون بشران چې وفات دي الله دې ټول ته مغفرت نصیب کی، جندو ته دی الله هدایت او استقامت نصیب کی. دعاو کوي په دې ملک کې الله داسې خلق مسلط کی چې غره دین اسلام د مسلمان دې ملک د عوام او دې ملک خیر خواوي. الله دې موږ د هغه خلکو نه وساتي چې هغه د دین اسلام د مسلمان دې ملک د عوام او دې ملک بدخواوي. الله دې په موږ باندې عادلانه حاکمان دیندار مسلط کی. الله دې موږ د ظالمانو نه وساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم او پوئے ورکڑا آدم الاسماء، آدم علیہ السلام تا دو نمونو یعنی دو خصوصیاتو کلا دو ضروری سزنو. ثم عرضهم بیائے اڑان دکڑل آغا سزنا علی الملائکتی فرشتو تا، فقال نوی اللہ تعالی انبئونی خبر را کیماتا بی اسمائی هاولائی و خصوصیاتو ددی سیزنو ان کنتم صادقین کچری ایتاسو رشتینی. قالوا اوه فرشتو سبحانك پاکی دا تعالی را پاک دے ذات ساد کمینا لا علم لنا نشتے دے علم مونگتا نشتے دے پتا مونگتا الا ما مگر دا غصا علم تنا چتا پویا را کڑی دا مونگتا انك يقيننا تجي انت العليم الحكيم. سر پہ تا پورا پویا او حکمت والے. قال اوے اللہ تعالی یا آدم، اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورک دیتا بے اسمائهم بخصوصیاتو ددی سیزنو. فلما انبأهم بصر کلا چه خبری ورکا آغیتا بے اسما ایما پو خصوصیات و داغی سی دنو قال اوہی اللہ تعالی فرشتوتا علم اقل لکم آیا ما نو ویلی تاسودا انی آلمو چی یکیننا بڑیر خپوی ایما غیب السماوات پپٹو دا اسمانونو والارض او دزمکی و آلمو او دیر خپوی ایم ما پاغسا تبدونا چی تاسو اخکار کوئی وما کنتم تکتمون او آغسا چی تاسو پٹاول وَإِذْ قُلْنَا أَوْ كَلَا چُوْوِ الْمُنْغَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اِسْجُدُوْ لِآدَمَا چِ تَعْزِيمُ قَيْدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْجُدُوْ لِآدَمَا چِ سِجْدَوْ قَيْدَ پَتَرَبْدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدُونُ سِجْدَوْ قَلَا فَرِشْتُو ٹُولُو إِلَّا إِبْلِيس إِلَا وَدَ إِبْلِيسْنَا أَبَا إِنْكَارِوْكَ وَسْتَقْبَرَا أَوْزَانِ غَتُوْكَنَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْشَدَ إِنْكَارِكَ وُنْكُنَا پا مخکنو آیتونو کی اللہ رب العزت دو نعمتونو ذکر وکا یو نعمت دا ذکر کا چار یو شی می ساسو فائدے ل پیدا کرے دے نو کیف تکفرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگ کوئی او دویم نعمتی دا ذکر کر لنبے نعمتی دا ذکر کرو چی دنیش نمیشت کرائی نکے پتک فرو نباللہ دا اللہ تعالی دا وحدانیتنا انکار سنگ کوئی او دویم نعمتی دا ذکر کر چیاری او شیمی ساسو فائدی لپیدا کرے دے نو کیف تکفرون باللہ دا اللہ دا وحدانیتنا انکار سنگ کوئی ورپسی دریم نعمت ذکر کئی چے انسانانو ستاسو نکمی عزت من کا او داغا تعظیم میں پا پرشتو بانیو کا نو کیف تکفرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگ کوئی مخ کے آیتن کے لگا سنگا کی ذکر شو اللہ تعالی فرشتو توئے زب زمگا کی یو خلیفہ پیدا کم کلا جب فرشتو واوری دل اغیق خپل خدمات اللہ تا پیش کرلو چی یا اللہ کم کار او ڈیوٹی دی رہتا والا کڑی دا نو آغی کی منگا اسے کسم سکوتائی نی دا کڑی اللہ کدا کار زمانگ دو کولوی دیتا ہم زمان خدمات حاضر دیو یا اللہ منگ دو دینا ہم رسکی دو والا نیو و نحنو نسبیحو بحمدکا و نقدسو لکا منگ اللہ سا تسبیح بیانو و سا پاکی بیانو اللہ کدا زمواریم پا منگ با نگرینو اللہ منگے پورا کوا منگا داغ خدمت تم تیاریو کالو اے اللہ انی آلمو مالا تعلمون زدیر خپو اے ام پاغا سا جتا سو پی نپوئی گئی یعنی دا حضرت آدم پیدائش کے چه کمی حکمت دی نو پاغی حکمت بانی زبو ایم تاسو دی پتا نشتی او داغی یو جلک اللہ تعالی پرشتو تا خی چه دا دای پزین که پاسانتیا دا خبر راشی چه اللہ دا زمک دا پارا کم مخلوق پیدا کئی نو دا زمک دا غصیدنو پا تبایعو بانی آغا مخلوق پویگی نو پا زمکا که چه کم لین دینو معاملات رازی او پا زمکا که سنگ جوان تی رول پا نپویگو دا اللہ تعالی دا غی زین تراولی او دا غی دا پارا غی تا یو مثال پیش کئی که دا خبر را دی تجربه کراشی اللہ وی وعلم او پویا ورکلا اللہ تعالی آدم آدم علیہ السلام دا الاسماء کلا دو نمونو دو طولو سیزونو دا سمان شوا اللہ و تصوی جی دا رمبی دے و دا لور دے و دا تبخی دے و دا انغری دے و دا تنور دے او دا کمیس دے و دا پرتوک دے و دا توپی دے و دا پٹکی دے دا مطلب دے که چری دا اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا خی او دا غین بعد بیای اللہ پرشتو تا وی تا سینم والی نو که آغای داو وی چی اللہ چی آدم تاری نمون خودل نمون تیو مو خیال کنا داوی خبر خو بیزای نی بیزای خوبا نی چی اللہ دا خود اغا تا او خودل او سی اغا مون تا وی نمون تا دی او خودل نمون بیو مو ویو ایتا سوی نشی کنا خوزا ما ایداد من دار دی پوی نا اغا تبعی او فطری پوی مراد دی آه پویا چه آغا اللہ تعالی آدم علیہ السلام کے فطری اچولے وا لگر فطری پویا چه دانو دیتاو گو رئی جو مثال ذکر کوم یو چرگا داو دا غید لاندے دے دا مرغاوی او دا بطے اگئی کے خودے او دا چرگی اگئی دیم کے خودے سمالے چه آغا بچی دے اگئی نراوزی تو تا سو گوئی دا مرغابی اغا بچی چی اغای چی لونی دا گردی دوشی نو اغای پا نالی پا بو که سر وردن نکره یا کنا دا سبک اغای تا چا خوله دا و دا چاویلی سر دا دینا چی دا چرک دا لانده پراتو او دا چرک دا لانده دا اغای نا رووتل چی سنگا پیدا شو لونی خشو نو پا اوبو که سر ورکڑه ده و های که اخپل خوراکه گوری تر ده چرگه ده اخپل بچه چه ده ده چرگوله ده راوالا ورده ده سر چه ده ده ده که دن نکه ده اوبو که چرا او باسه نو سنگه وی مل وی یکه نا مل وی که نا زمانی ده من ده از بل پلاو گورا ده چرگه بچه ده گورا ده چرگه بچه د زمکه د پاسا دانه برادر اخوا کې کانه هم پروت دي د چرګې بچی راځي او د غنمو په دانه باندې ټونګه وای او په کانی باندې نه وای دا غل چاوي دي دا غل چاوي دي چې شګې په کانی باندې ټونګه موه دا ساده خوراک شې نه وي او د دې غنمو د جوا د ریجو په دې دانه باندې ټونګه واه دا ساده خوراک شې دا غل چاوي دي دا فطری پویا دا خواه دیتا سوائی دا فطری پویا دا چونکه اللہ آدم علیہ السلام دا زمک دا پارا پیدا کو او دا غد وجود اجزا چی دی نو آغام دا زمک ندی آغام دا زمک ندی اوست دا دی زمک سرا چی کم سیزون متعلق دی دا غیب تبایی غبانی اللہ دا آدم علیہ السلام فطرتن بویا کرده لکه سنگا ماشوم په ګاډ کې پروته ار دور ازوله پته ولا دې خلې دراسي او تری او شي اوساسو هغه ما سره څنګه جلو کی هغه ما قرانو جار شي کنه دا اوس دې انسان کې الله فطری پویا چولې دا اچ خوښ شه و دا اوساس نه هغه په قدم باندې شونډي او جواب وای او تابږي دا فطری پویا کا پارشتولا یو چه ورکا و ایداد تریو دیا و که خوک دیا غیبی نپویگی انسان لیا ورکا چه دا تریو دیا که خوچی اغا تریو وی نو دا اغا تنده گرونجشی اچی خوک وی نو اغا پی چی دین پتا باکیش اس که خیوالا کسی نیا زن لگا برا را و خوک شید هر چا خوخی دکا سیبان وی کنکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ ده نبی علیه السلام باوی حلوه دیره خواخوا وی حلوه خوک سیرتا وی ربایی که ده تاجی دینا کما حلوه جوڑه کرده ده نه یاده ای گوچه حلوه خوراک سه ناروه نده ده خوراک شده خوره خلکه ده خلکو چه ده کم مقصد غصر ده نده حلوه ده طول نه خوک شه چه ده گبین ده او نبی علیه السلام گبین ده زیاد خواخو خوک شه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا د نبی علیہ السلام خوک سیز خواخو گبینه لري یاد خواخو گبینه د انسان فطرت دی انسان دا یو شی ورګه چې بوی کی او کی خوشبو یې نو ده پتا وکی شي چې بدبو یې وی هغه شی د طبیعت خراب شي نه طبیعت دا غ فطری په یاد اخا دیر اگه دا اسما پا مانا دا خواسو دا خصوصیت چه آدم علیہ السلام دا اللہ زین کے فطرتن دا چولیو چه کل آغا تے خوک شوار که آغا خوڑا آغا دیر زیاد پتا با کچه دا خوک دے تریو شوار که دا آغا تندیا گرنج شو دا تریو دے دا خوشبویا دے دا بدبویا دے دا گرم دے او دا یخ دے گرم زی سلاس کا دا خو گرم دے یخ زی سلاس کا دا یخ دے دا فرشتو پا علم کی دا خبر نوے اللہ وی پویا شوئی فرشتو دا وی پویا شوئی چی دی زمک دا جوان یو جدا طبیعت دے او دا آغی سرا چی دے نو دا آدم علیہ السلام فطرت او نیچر چی دے اگر دے سرا چی دے نو سمون خوری ار دے سرا برابر دے او دے وانی تاسو نپوئے گئی دے خبرو بانی پا خواگو و ترخو بانی پا گرم و پا یخو بانی پا خوشبویا پا بدبویا بانی پا دیتا سنو پوئی گئی پا دی آدم پوئی گئی دا دزمکی لجوان سر متعلقه سیدو نا دی کلا چه فرشتو دا خبر محسوس کراغی ویا واللہ بستخ پوئی گئی اللہ و تاو خل وغلما او پوئی ورکر آدم الاسما آدم علیہ السلام دا دو خصوصیاتو دا مانا کوا ها کلا ده ضروری سیزنو ٹولو یو مولانا تیب سغناسم دا آیت میں ہوئے موت اجر ده اسمان سمرات ده نو یو ساعت دا تی قتل راتا پو یو چی دا ده شیخ القرآن رحمت اللہ درس کے پاتے شوئے ده نو چی خبر کم نی اختیار سر پکار دا نو رس خبر نیشی تا استماویلو ده شیخ ساری رحمت اللہ علیہ اگا مثال میرے دا پیش کلو چه او سلخانه که می لامبلو او خط سره می لاسی لازو جنگی دو اچه اغا می بوین کرن اغی نه خوش بوینید لام مثال پیش کرده وی ما ای خط تاوی جده خوش بوین دار که ده کم نه راغلی دا وی راتوی جا خپل سکمال را گینشته خوص زمانه دو گل پا خواگی پادی شویم نو زمانی دتمن ده نور سه خبرشته ده نه نور خو بلکل کنگالو و بس اگه درس که ده پاتی که دو فایده دارا چه مایده را تا هوای ده ده سمانه دا ویده که گورا انسان تا ضرورت رازی ده سا انسان تا ضرورت رازی ده کندول ده جام ده پلیت ده تاله ده و ده تبخه ده و ده انغره ده مرخاتی ده مانه دا ویهو نمائی کدای پرشتو تا خود ره نقیل و نورد لل ویده سمانه دا مایدا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ مانو کا ندے پریشانی نہ بخلاص سے مائدین آغا طبعی پویا مراد دے او آغا داسی زنہ دی وعلم آدم الاسماء کلها پویا ورکا آدم الاسلام دا دو خصوصیاتو دا ضروری سی زنو ٹولو چه کمو سی زنو آدم الاسلام دا ضرورتو دا آغے آغا طبعی پویا ورکا چه دا کمو سی زنو سرا دا آدم الاسلام واسطہ و تعلق راتو نو طبعی پویا دا آغے آدم الاسلام کیوا چولا کل آدم ہے جو ٹول عرص عما کمار دیوتا خود نا مردم نده چه دا کمو سی زنو سرا دا آدم الاسلام واسطہ دا جوان راتلا طبعی طور پا آغے بانی آغا اللہ پویا کو چه دا خواگاہ و دا تراخو دا یخ او دا گرم دا خوشبویا دا بدبویا وغیره وغیره داسی کلا نه ضروری سیزونه ټولو ثم عرضهم بیا یوړاندې کړل هغه سیزونه قال الملائکه فرشتو دا ویراځی کنه فقال نو الله تعالی انبیونی خبر را کای ماتا بی اسمائی ها اولائی و خصوصیاتو دی سیزنو ما تووائی دی سو خصوصیات دی دی تبایی خصوصیات را تووائی دیکی خوک شای کم دی او تریو کم یاو دی اغیوی پا دی مو سپوی گو حالا ویدا اس آدم پا دی پوی گی کنا زکا دا دسمکر جوان سرا متعلقل سیزنو دی تا دی سرا تعلق شده وینا ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی ولی پرشتو کل درو گیلو چلا و تاوی ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی خفل دعوی کی چه اللہ دا آدم الاسلام دا پیدا کل سو ضرورتی کسوی اللہ منگا دی خدمت دا امتیاریو اللہ خفل خدمات اولاندی کل دا خفل اطاعت او دا خفل غلامی او د خپل تابعداري مزید هغه خدمات وړاندې کول الله دا نو الله وې کتا زورشتنی یی چې د ادم د پیدایي ضرورت نشته الله مونږ ارسه کول شو بیا دا وای ناغه وې دې باندې په ګنا الله وې بیا د زمکه د جوان د هغه نظام په چلولو باندې تاسو نه پويږي دا غیم بیا تاسو اندازه نشي لګیږي د زمکه رجوان یو جدا طبیعت ده او غیل الله وی ز جدا مخلوق پیدا کوم آدم علیہ السلام فرشته وګورا قالو اے فرشتو سبحانک پاک دے ذات اے الله الله دا خو یو استاد ذات ده چغه د هر قسمه نیمګړتیا نه پاک دے الله مونږه خو نیمګړی یو مونږ خو الله په هر څه نه پویګو مونږ دا خو چې تاسو پویا را کړی دا نو پاره پویا یو الله چې کما پویا دې نه را کړې د کوم سیزونو دا غي مونږ ته پاتانی نشته الله دا خو یو ته چې په هر یو سیستا علم او پویا حاوی دي تا ذات الله دې نیمګړتیا نه پاک دی قالو اے فرشتو سبحانک پاک دې ذات سای الله دا جسم نیمګړتیا نه لا علم لنا انشته نه پتا مونږ ته اللہ وی انبیونی بی اسمائی ها اولائی نو اغیوی لا علم لنا آنشت دے پتا مونگ دا اللہ مونگ نکوئی گو چرا دے خصوصیات تبایی سی دی اللہ مونگ دے پتا نشتے لا علم لنا آنشت دے پتا مونگ دا آئلا ما علمتنا مگر آغا عمرا چتا پویا را کڑی دا مونگ دا یا الا ما مگر دا غسو علم دنا چتا پویا را کلی دا مونگ دا اللہ پس چی دے مونگ اللہ پویا کلی انو پاگی پویی گو او چی پا کمو دی نیو پویا کلی اللہ پاگی نپویی گو پار سا پویا خو اللہ یو تی پویا چی فرشتی پا غیبو نپویی گی معلوم اشوا چی فرشتی پا غیبو نپویی گی انکا یکنن تجی انتا العلیم سر پیتا پورا پویای اللہ انکا انتا الالف لامی پی داخل کردے العلیم یکنن تجی اللہ سر پیتا پار سبانی پویای اللہ منگا اللہ پار سن پویی گو انکا یکنن تجی انتا العلیم سر پیتا پورا پویائے الحکیم حکمت والائے نور صفات خوندہ اللہ ڈیرو دے دا دادو صفات ولی ذکر کری دی ذتمندہ وجہ لالا یو خدا چی غید اخفل لا علمی اظہارو کو او دایو اچ اللہ ستا علم کامل دے ازمان علم چی دے اللہ غا ناکس تینیم گڑا دے او ہر صفت سا چی دے اللہ غا کامل صفت دے او پائے کہ سگ سم نمگردیا نشتے نو پاگے صفات کہ یو صفت سا دے علمیت دے اللہ تا پار سبانے پوئے اللہ منگا نہ پوئے گو الحکیم دا آدم پا پیدائش کے جسا حکمت دے اللہ بس آگے بانے امتا پوئے حکیم ذات اللہ چی دا آدم پیدائش کے صحیح حکمت دے منگتے پتہ نشتے بس پوئے پاگے بانے چھے پیدا کے اللہ بے زائے نہ پیدا کے فضل نہ پیدا کے بیکار نہ پیدا کے اللہ سے مقصد دے انکا یقین انت چی انت العلیم الحکیم سر پیتا پورا پویا او حکمت والے کالو اے اللہ تعالی یا آدم اے آدم علیہ السلام علتی اللہ اوے وعلم آدم الاسماء کلہ او پویا ورکڑا اللہ آدم علیہ السلام تا تو خصوصیاتو دے ضروری اسی دنو ٹولو اے خوالا فطرتن زین کیا چولی ورسو فرشتو چی دا غیب بارا کے دا خپلی لعلمی اظہارو کو اللہ آدم علیہ السلام دا عزتو آیا کالو اے اللہ تعالی اے آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکا دیتا بے اسمائیم و خصوصیاتو دے سیزنو او آیا دیتا دیکھے خوک شے کم دے او تریخ کم دے گرم کم دے او یخ کم دے او آیا دیتا خوشبویا کم دے بدبویا کم دے او آیا دیتا حضرت آدم علیہ السلام بیو یو شیر آغست دا خوک دے دا تریخ دے دا گرم دے دا یخ دے دا خوشبویا دے دا بدبویا دے دا وی آدم علیہ السلام آغا با دا اغی خپل حرکاتو نچیدنو دا اغی اغی اظہار کو نو اللہ وی فلما انباهم پس هر کلا چه خبر ورکا آغای دا آدم علیہ السلام بی اسمائیم و خصوصیاتو دا اغی سیزنو کالاوی اللہ تعالی علم اقول لکم ولی ما نوی لی داستا اللہ فرشتو تا ہوئی چو ولی نوی لی ما داستا علم اقول لکم ولی ما نوی لی تاسو تا ولی ویلی میلتا نو دسا انی آلمو چی یکینا نازدی خپوی اما غیب السماوات والاردوی پپٹو سیزنو دا اسمانونو او دا زمکی مارتنو ویلی چی انی آلمو مالا تالمون چی یکینا نازدی رخپوی اما فاغسا چی تاسو پی نپوی گئی علم اکل لکم ولی ما نوی لی تاسو تا انی آلمو چی یکینا نازدی رخپوی اما غیب السماوات والاردی پپٹو سیزنو دا اسمانونو او دزمکی و آلمو ما تبدونا او دیر خپوئے اما فاغسا چی تا سیخ کارکوئی سو سیخ کارکلو اتجالو فیا میوب سیدو فیا و یسپی کد دیما آیا تا پیدا کوئی پا دزمکا کی آغسو کو چه اغی باروانه کئی پا دزمکا کئی او تو یوی باوینی خون خرابا با کئی دا اظهار اغی کلو کنا دا اظهاری کلو کنا نو اللہوی انلی و آلمو او زدیر خپویم ما پاسا تبدونا چه تاسو اخکار کوئی چه تاسو اظهار کوئی چه اتجعالو آیا پیدا کے تو اللہ تعالی فیا پدزمکا کے من آسو کا یفسدو فیا چروانے بکئی پدزمکا کے ویسپکو دیما او تو یوی باوینے دا اظہار غی کرو او بل اللہ وی وما کنتم تکتمون او آغسا چه تاسو پتاول تاسو چه زلکے پا نفس کے دن نازین کے کما خبر پتا ساتلے وا اغیبانیم زستاسو پوئیم اظہار چه دکمی خبری کرو خو قرآن بیان کردے اظہار امدعا کرو چه اللہ تد ازمکا کیا آسو پیدا کے چاہی با دی ازمکا کی روانے کئی فساد با کئی وینے با تو یئی خدا پٹر لگی سساد دلیو اللہ و تبی وما کنتم تکتمون او دیر خپویم پاغسا چی تاسی پٹوائی زین کے دا خبر پٹا سات لیو چی منگا دا آدم علیہ السلام پا بارکی اگا من پی پہلو دا غد پیدائش چی دا اغا مونگا بیان کو چی اللہ تدا دی سوک پیدا کے چی روانے با کئی دنگا فساد با کئی خون خرابا با کئی چونکہ اللہ پیدا کئی دا دا پا پیدایش کے چی کم اصل حکمت دا اللہ بے اللہ با مونگا تا غا حکمت دا بیان کی چی مونگا والا من پی پہلو بیان کو نو اللہ بے را تا غا مثبت پہلو بیان کی دائی پٹا کروا دائی پٹا کروا تاو سماوے لو کنا چو سڑے دے او آغا میرا کی کور جوڑائی مستادی زین کی بھی کنا چی دے دے میرا کی دا کور جوڑائی نو سچل وی کنا دبا سا مقصدی کنا دبا لکی سا خبر غوٹا کری نتوائی ورے گیر داوالا معلوموم نتوائی تا افلانی دا سکے با میرا کی کور جوڑے حال تکی با دیر مشکلات دی دکلی نلرے ضروریات بڑی روی مسئلی یادا دکلی نبا چی دا کور نبا چی دت لین نشی دش پی آر دا نبازان را را سے کور با دے خوش ای اس دا دے ٹولے گا من پی پہلو چرکلا کنا اس تا دا دخلین دا اور دل غواری چی دا دا اسے پا دا غا میرا کر دے کور جوڑا والو مقصد سلے چی غا مقصد را معلوم کی نگر توائی او دا ٹولے خبری دے پزائی دی خودے کی دا یو چل لے دے وجہ غا دا جوڑم توائی خواہ خواہ بس پویا شن دا خبر دے لکے پٹکلوا کنا اس دا زلی دا خوبا دا نوا اللہ تبارک و تعالی چونکہ دا سنو پا رازون پویا بے اللہ تا پا دا چی دے انسان پا خلے بانے سوگے اوڑے کے سا خبر اپا ٹکڑا نو اللہ تا پا دا چی پارشتو پا خلے بانے سوگے آو بل پا لکے دا دن سپٹ سادلی دی نو اللہ وی اگر لکم چی کما خبر آوا پاگیم پویا ہوں کتاب زمان اصل مدعا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش معلوم الوختل وما کنتم تکتمون ذہن تم خبر رہا خبر رہا دا اصل کی وما کنتم تکتمون او آسا چتا سو پٹاول آدم علیہ السلام اللہ پیدا کا جوڑ شو دا گردی دو را گردی دو شو اس اللہ تعالیٰ پر رشتو تا ہوئی ردی آدم تعظیم ہو کئی ردی آدم تعظیم ہو کئی چھ فرشتو پا ذین کے دا خبر راشی چھ دا انسان دا اللہ پا نزبانی دے روی عزت مند دے منگا ٹول مرد اللہ عبادتو کا او دا مخلوق اللہ اس نوے نوے پیدا کا خود اللہ پا نزبانی دے مخلوقا دیر لوئے مقام دے چه دا غی ذهن که دا راشی او چرا دی فرشتو پا ذهن که بخپلا دا آدم علیه السلام تعظیم و تکریم دا کینی نو اللہ وای وای دا قلنا للملائکتی او کلا چو علمونگا فرشتو تا اس جدو لی آدم چه سیداو کئی آدم علیه السلام تا اس زمائی دتمن دا یو اعتراض دار آلے کہ سجدہ بغیر دا اللہ نہ بل چا دشتے رہنا ولے اللہ تبارک و تعالی فرشتو دا وائی تاسو دے آدم دا سجدہ ہو گئی پتے خبر ازان پویا گئی یو دا سجدہ دا تعظیم او بل دا سجدہ دا عبادت نو سجدہ دا تعظیم چی دا شریعت محمدی نا مخ کے شریعتنو کے دا سجدہ دا تعظیم بغیر دا اللہ نہ بل چاہتا دا جائز ہوا دا جال دعا لکه سورۃ یوسف کے بیا مخ کے مکمل بیان راضی او سجدہ د عبادت چیرانو دا کفر او هغه وخت هم اوسم زمونږه شریعت کې سجدہ د تعظیم بغیر د الله نه بل چاته حرامه او سجدہ د عبادت بغیر د الله نه بل چاته کفر هو شوي نیو خدا چې دا سجدہ د تعظیم وا کدا اډو آدم علی السلام ته واو ما نو دا سجدہ د تعظیم سجدہ وا او بل خبره دا شریعت جوړون کې الله دې کنا پیغمبر دا غي تشریح کړي یو سیس دا حرام ویل او حلال ویل دا د الله کار دی پیغمبر دا غي تشریح او وضاحت کړي اوس الله وايي به زمانه او بل جا دا سجده نه لګوي بس نه بلګي کنا آل دې الله فرشتو ته ویل لګوي ادم دا سجده بس لګول به بس دا د الله کارونه اوس دا د دلیل نشه ګرځول ځان لا زګه کته دا نه دا دلیل ګرځې نو تو بیا سوې چې را خور تر نکاح جائز دي زکه چې دا آدم علی السلام کوم اولاد کېدو نو دوا دوا یو الک یو جنی و پیدا کېدل نو دې جوړه کې چې کوم الک بهو نو بل جوړه کې چې کوم جنی و پیدا شوی و نو دې جوړې دا الک نکاح به دا بل جوړې د جنی سره کو او دا هغه جوړې د جنای نکاح ولې دې جوړې دا الګ سره کو په دې طریقه باندې نو بیا چې کله مخکې خبره لاړه او بیا دې اولاد پیدا شو نو بیا دغه حکم ختم شو او بیا چې دیو مور خپل را پیدا و نو دا غي په خپل میس کې نکاح الله حرام وګرځو هغه الله جائز کړو او بیا حرام کړل تو پی دراز کولشی بے آدم علیہ السلام تا اللہ دا پرشتو سجدہ جائز کڑے وا اسے حرام کڑے دا سو پی دراز کولشی بعد خلق ویو گورا ورتا وی دا ابلیس چو دا دے لوئے مواحدو زکا چو وی پرشتو تا اللہ وی ہو کئی سجدہ نو اگر یوکڑاو دوی جزو خوب بغیر دا اللہ نا بل چا تا سجدہ نکوم نزو ہم تم دی ابلیس پشان شزنو دی ابلیس ملگره شا نونگو دی پرشتو ملگریو چلا را تاوی سجده ما تاو کئی نونگو بلکل بتا دی وی بل چا تا مکاوی بلکل بنی آو آخی اغیی تاوی او کئی آدم دا سجده آغی وی خجی اس وی مکاوی بل چا تا سجده مونگو خجی بل دا خبر ازنو دا اللہ دا حکم تاوی داری دا سجده ابلیس ملگر تا که نو کوانو دا خو مونگا زیموار نیو بیزای اعتراض فضل بلا خبر از مای دیتمند دا پا دیکی بلا خبر دادا چه حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا سجده چه دا دا کسلام الاعجم دا دا آجم دا سلام بشانوا آجم یو اسلام علیکم جی دا دی بسینه راس کی یو سرکتا کی نو دا سجده چه وانو دا دا آجم و دا سلام بشانوا پس سینه لاز که خود او سر اسخده که تازیمن دا تازیم دا پارا دا آدم علیه السلام مخی دا امام شافعی رحمت اللہ علیه وی امام رازی رحمت اللہ علیه فرمائی چه سجده و اللہ تاو پا طرف دا آدم علیه السلام لکه منگا سجده لگو اللہ تاو پا طرف دا کعبه کنا نو ای آدم علیہ السلام به طور کعبه د دې وجنا د حضرت شیخ القران رحمت الله علیه لفظی ترجمه چ ګوري نام داسې دا وایذ قلنا او کله چې وی مونږه للملائکته فرشتو ته سجدو له آدم چې تعظیم کوي د آدم علیہ السلام معنی دا تعظیم کوي اغه وخت کې چې د تعظیم د پاره غي تاسو طریقا خود له شوی و وې دا څه وکړي بس هغه هغه څه وکړل د آدم علیه السلام تعظیم یو یا وایذ قلنا او کله چې وې مونږه للملائکته فرشتو ته اسجدوا لآدم چې سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام په طرف باندې سجده وکړي دا آدم علیہ السلام په طرف وګئی خو شوی په خبره باندې اوس زمای رتمند آیا دادی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خبر چما وکړه نو آیا چې موږ او تاسو لا د چا مخ ته د تعظیم د پارا په سینه لاس کې خودل او سرخ کته کول لا جایز دی؟ فقهاء اسلام پر یہ خبر متفق دی چې په شریعت محمدی کې انحناء سرخ کده کول دا مکروه دی، سرخ کده کول دا مکروه دی، او د رکو برابر د چا مخ د خکته کېدل دا حرام دی. وای مال به ټیک پخ پوپری وځي ها ازنانا راشي غریبانانی او وای کاکا جی او ماما جی او لالا جی او داجی سلام کوم نخپو لراشی اپو خپو بانی داسی لاس کی دی او دیوالا پسر لاس کی دا حرام دی، دا حرام دی خواه دیسی نزان و ساده. السلام علیکم و علیکم السلام. نبی علیہ السلام فرمائید که بغیر دا اللہ نا بل